महाभारत वन पर्व मृग स्वप्नोद्भव पर्व अष्टपंचाशदधिक द्विशततमोध्याय पांडवों का काम्यक वन में गमन। जन्मेजय उवाच दुर्योधनं मोक्षयित्वा पांडुपुत्रा महाबला किं कार्षुर्वने तस्मिन् तन्ममाख्यातुमर्हसि। जन्मेजय ने पूछा दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से छुड़ाकर महाबली पांडवों ने उस वन में कौन सा कार्य किया या मुझे बताने की कृपा करें। वै सम्पाणवाच तत शयानम कौन्तेयम् रात्रौ द्वैतवने मृगाः स्वप्नान्ते दर्शयामासुर बाष्पकंठा युधिष्ठिरम्। वह सम्पायन जी ने कहा तदनंतर एक रात में जब कुंती नंदन युधिष्ठिर सो रहे थे स्वप्न में द्वैत वन के सिंह बाघ आदि हिंस पशुओं ने उन्हें दर्शन दिया। उन सबके कंठ आंसुओं से रुंधे हुए थे। तान अब्रवीत राजेन्द्रो वेपमानान कृतांजलिन ब्रूत यद् वक्त कामास्थ के भवंत किमिष्यते। वे थरथर कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा आप लोग कौन हैं क्या कहना चाहते हैं आपकी क्या इच्छा है बताइए। एव मुक्ता पांडवेन कौन्तेयेन यशस्विना प्रत्यब्रुवन् मृगास्तत्र हतशेषा युधिष्ठिरम्। यशस्वी पांडव कुंती नंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मरने से बचे हुए हिंसक पशुओं ने उनसे कहा वयम् मृगाद्वैतवने हतशिष्टास्तु भारत नोसीदेम महाराज क्रियताम् वासपर्ययः। भारत हम द्वैतवन के पशु हैं आप लोगों के मारने से हमारी इतनी ही संख्या शेष रह गई है। महाराज हमारा सर्वथा संहार न हो जाए इसके लिए आप अपना निवास स्थान बदल लीजिए। भवतो भ्रातर शूरा सर्व एवास्त्र कोविदाः कुलान्जल्पावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम्। आपके सभी भाई शूरवीर एवं अस्त्र विद्या के पंडित हैं इन्होंने हम वनवासी हिंसक पशुओं के कुलों को थोड़ी ही संख्या में जीवित छोड़ा है। बीज भूता वयम केचिद अवशेषा महामते वर्धे महिराजेन्द्र प्रसादात्ते युधिष्ठिरः। महामते हम सिंह बाघ आदि पशु थोड़ी सी संख्या में अपने वंश के बीज मात्र शेष रह गए हैं। महाराज युधिष्ठिर आपकी कृपा से हमारे वंश की वृद्धि हो यही हम निवेदन करते हैं। तान वेपमानान वित्रस्तान बीजमात्रावशेषितान मृगान दृष्ट्वा सुदुःखार्तो धर्मराजो युधिष्ठिरः। वे सिंह बाघ आदि पशु त्रस्त होकर थर थर काँप रहे थे और बीज मात्र ही शेष रह गए थे। उनकी यह दयनीय दशा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुख से व्याकुल हो गए। तां तांस्तथेत्य ब्रविद्राजा सर्वभूत हिते रतः यथा भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्तथा। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा बहुत अच्छा तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। इत्येवं प्रतिबुद्ध स रात्र्यन्ते राजसत्तमः अब्रवीत्सहितान् भ्रातृन् दयापण्डो मृगान् प्रति उक्तो रात्रौ मृगैरस्मिः स्वप्नान्ते हतशेषितैः तंतुभूतास्मभद्रं ते दयान क्रियतामिति। इस प्रकार रात बीतने पर जब सवेरे उनकी नींद खुली तब वे निपति शिरोमणि हिंसक पशुओं के प्रति दयाभाव से द्रवित हो अपने सब भाइयों से बोले बंधुओं रात को सपने में मरने से बचे हुए इस वन के पशुओं ने मुझसे कहा है, राजन आपका भला हो, हम अपनी वंश परंपरा के एक एक तंतु मात्र शेष रह गए हैं, अब हम लोगों पर दया कीजिए। ते सत्यमाहो कर्तव्यादयास्माभिर्वनौकसाम साष्टमासम हिनो वर्षम यदे तदुपम युक्महे। मेरी समझ में वे पशु ठीक कहते हैं, हम लोगों को वनवासी हिंस जीवों पर भी दया करनी चाहिए। अब तक हम लोगों को इस द्वैत वन में रहते हुए एक वर्ष 8 महीने बीत चुके। पुनर्बहो मृगम रम्यम काम्यकम काननोत्तमम मरुभूमे शिरस्थानम तृणबिंदु सर प्रति तत्रे माम वसतिम तिष्ठाम विहरंतो रमे मही। अतः अब हम पुनः असंख्य मृगों से युक्त रमणीय तथा उत्तम काम्यक वन में तृणबिंदु नामक सरोवर के पास चले। काम्यक वन मरुभूमि के शीर्षक स्थान में पड़ता है, वहीं विहार करते हुए इस वनवास के शेष दिन सुखपूर्वक बिताएंगे। ततस्ते पांडवास शीघ्रम प्रयोर धर्म को विदा ब्राह्मण सहिता राजन ये चत्र सहोषिता इंद्र सेनाधिश्चैव प्रेष्यैरनुगता सदा। राजन तदनंतर उन धर्मज्ञ पांडवों ने वहाँ रहने वाले ब्राह्मणों के साथ शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। इंद्रसेन आदि सेवक भी उस समय उन्हीं के साथ चल रहे। ये यात्वानुषित मार्ग स्वन्नये शुचि जलान्वित दशसो काम्यकम पुण्यम आश्रम तापसायुतम। वे सब लोग उत्तम अन्न और पवित्र जल की सुविधा से संपन्न तथा सदा चालू रहने वाले मार्गों से यात्रा करते हुए पुण्य एवं बहुतेरे तपस्वी जनों से युक्त काम्यक वन के आश्रम में पहुंचकर वहां की शोभा देखने लगे। विवसुस्ते स्म कौरव्याम दिता विप्रष भय सदाम तद्वनम भरत श्रेष्ठा स्वर्गम सुकृतिनो यथा। जैसे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, उसी प्रकार उन भरतश्रेष्ठ पांडवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते वन परवड़ि मृग स्वप्नोद्भव परवड़ि काम्यक प्रवेश अष्टपंचाशदिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मृग स्वप्नोद्भव पर्व में काम्यक वन प्रवेश विषयक 258वां अध्याय पूरा हुआ।